38वां सर्ग। चित और चेत्य विषय दोनों के संबंध भ्रम के निरास द्वारा उत्तम युक्तियों से चेतन ही जगत है, यह वर्णन। चेत्य रूप समस्त जगत चेतन स्वरूप ही है। इस विषय का उत्पादन करने वाले महाराज वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। महाराज वशिष्ठ जी कहा, भद्र, अपने में मिथ्या ज्ञान से यानी अब्रह्म रूपता के भ्रम से विक्षिप्त हुई चिति जगत को उस प्रकार देखती है जिस प्रकार मायादर्शन हेतु अंजन से युक्त आँख आकाश में पर्वत रूपता को और पर्वत के शिखर वन हाथी आदि को देखती है। एक भ्रांति से कल्पा गया यह संसार चित्र सृष्टि के सदृश केवल मन की कल्पना से ही क्षुब्ध सा भासता है, वस्तुतः नहीं, यह कहते हैं। एक श्रीराम जी, ब्रह्म सृष्टि और चित्त सृष्टि दोनों समान ही मानी जाती हैं, क्योंकि दोनों सृष्टियां असल में परमार्थ ब्रह्मा से न भिन्न हैं और न उनमें किसी तरह का क्षोभ ही है। दो वैसा भले ही हो, इससे प्रकृति में क्या आया। इस पर कहते हैं, एक जैसे दीवार में रहने वाला चित्र वास्तव में दीवार से अलग नहीं है परंतु भ्रांत पुरुषों के अनुभव से अलगसा भासता है, वैसे ही ज्ञान में कल्पा गया संसार वास्तव में ज्ञान रूप होने। दो वैशेषिकों का मत है कि दुःख के हेतुभूत द्रव्य गुण कर्म आदि सात बाह्य ही सत्य हैं। अज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तथा प्रमाता प्रमाण और प्रमेय के प्रकाशन की पेज 156। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। के कारण ज्ञान से अलग नहीं है किंतु भ्रांत पुरुषों के अनुभव रूप से अलगसा भासता है। जब यही असली स्थिति है तब बाह्यर्थ रूपता को भी ज्ञान की सत्यता के कारण ज्ञान रूप से सत्य रूप ही मानना चाहिए। यह आप जानिए, तीन ऐसी स्थिति में हम लोगों के मत से बाह्य अर्थवाद और विज्ञानवाद में कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि बाह्यार्थवाद और विज्ञानवाद दोनों की उत्तरीति से एकता ही है। किसी भी समय चेतन से भिन्न असत बाह्य प्रपंच की सत्ता हो ही नहीं सकती, यह अकाट्य सिद्धांत है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जब संपूर्ण प्रपंच चिदेकर्ष है, चिति निरंतर ही अक्षुब्ध है और समस्त विशेषणों से निर्मुक्त है, तब क्षुब्ध हुए आकाश आदि पंचभूतों की भी शांति अर्थतः सिद्ध हो जाती है। इससे अंत में पूर्ण ब्रह्म रूपता ही बच गई, यह कहते हैं। क्षुब्ध शून्य तथा आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी से शून्य एवं पूर्ण शांति से विराजमान बड़े बड़े आरंभों से युक्त वास्तव में शून्य रूप ब्रह्म सत्ता ही चारों ओर विस्तृत है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यो समस्त क्रियाकारक फल रूप ब्रह्मी भूत जगत को ही प्रणाम करते हैं। यह सब कुछ ब्रह्मा के लिए ही है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वही सर्वरूप है, है वही चारों ओर व्याप्त होता है, वही सब में ओतप्रोत है, नित्य भी वही है, ऐसे सर्वात्मक ब्रह्मा को नमस्कार है। 6 व्यवहार काल में भी चिति के साथ ऐक्य प्राप्ति के बल से ही विषयों का अस्तित्व और प्रकाशन होता है, किसी दूसरे तरीके से नहीं, यह कहते हैं। चिन्मय होने के कारण ही घटादि रूप विषय जब प्रमाता रूप चैतन्य के साथ वृत्ति द्वारा एक हो जाते हैं, तभी दृश्य रूप देहवाली उस चिति के बल से ही इन घट आदि पदार्थों का प्रकाशन होता है, अन्यथा नहीं। सात वर्टिकल बार इस तरह दृष्टा दृश्य और दर्शने सभी चिति की एकता के बल से ही जब सिद्ध होते हैं तब ये चिन्मात्र स्वरूप ही हैं। ऐसी स्थिति में सब जगत का स्वरूप केवल अनुभव मात्र ही परमार्थ से सिद्ध होता है, यह अर्थ निकलता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1876। दृष्टा और दृश्य की एकता में अनुकूल तर्क बतलाते हैं। दृष्टा और दृश्य यदि चिदात्मक साक्षी में एकता प्राप्त नहीं करते तो ईख खाने में प्रवृत्त पुरुष ईख देखकर और चूसकर भी पत्थर के सदृश उसके स्वाद या माधुर्य का अनुभव नहीं करता, क्योंकि जड़ तो रस का अनुभव कर नहीं सकता और न जड़ रस ही उसके प्रति प्रकाशित हो सकता है। वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जब दृश्य और दृष्टा को चिन्मय मानते हैं तब अनुभव करने वाली चिति में ही चैत्य विषय का अनुभव होगा। जल में गिरा हुआ जलबिंदु जैसे जल में प्रवेश कर डूब जाता है वैसे ही चिति में विषय प्रवेश कर डूब जाता है। इसी से ईख का माधुर्य चखता हूँ इस त्रिपुटी का चेतन में प्रवेश होकर ही अनुभव होता है। इस प्रकार को छोड़कर दूसरा प्रकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेज 157 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 38 जड़ होने पर दो काठ के सदृश अनुभव नहीं होगा। 10 दो काठ के सदृश यह जो व्यतिरेक दृष्टांत दिया है उसकी समानता दांतिक में बतलाते हैं। एक काठ दूसरे काठ को अपना जातीय होने पर भी चेतन की एकता न होने पर जैसे नहीं जान सकता, वैसे ही दृष्टा भी चेतन की एकता से शून्य दृश्य को नहीं जान सकता। 11 दृष्टा और दृश्य की जड़ता मान लेने पर कोई भी दो काठ की अपेक्षा उनमें कुछ अधिकता नहीं जान सकते, यह कहते हैं। आय काठ की जैसी स्थिति अपने सामने है वही उनका जड़ रूप है, इससे अतिरिक्त दूसरे किसी रूप को कोई नहीं जानते। आथ कथित तर्क के आधार पर समस्त दृश्य और दृष्टा चिद्रूप से ही चिद अभिन्न है, यह सिद्ध हो गया। 12 यो दृष्टा और दृश्य जब चेतन रूप सिद्ध हुए तब दृश्यात्मक जगत में पृथ्वी वायु जल आदि का भेद निकल गया और दृष्टा में स्पंदन बुद्धि आदि का भेद निकल गया। इस स्थिति में समस्त जगत की ब्रह्मा के साथ एकता ही सिद्ध हो गई, यह कहते हैं। दृश्यों में जल वायु पृथ्वी पत्थर आदि तथा दृष्टा में जो स्पंदन बुद्धि आदि एवं प्राण जीव आदि भेद हैं वह महाचेतन रूप से है ही नहीं, क्योंकि महाचेतन में उनका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भावना मात्र से कल्पित होने के कारण प्राण आदि भेद मिथ्या हैं, यह कहते हैं। भद्र प्राण बुद्धि आदि जो कुछ अपना अस्तित्व रखते हैं वह केवल भावना के बल पर ही। भावना तो एक चिति का चमत्कार है, वह इच्छा के अनुसार उदित होता है। आथ भावनामूलक प्राण आदि मिथ्या हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जगत रूप से एवं सुषुप्ति प्रलय रूप से ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। आत्मा ही प्रस्व शक्ति से आक्रांत होकर वीर्य और वटबीज रूप में मानो बन गया है, अर्थात सभी भेद ब्रह्मा के विवर्त रूप ही हैं, आथ वे मिथ्या हैं। 15 वट के बीज में प्रस्व शक्ति से युक्त सूक्ष्म अविकृत ब्रह्म सत्ता वाला भाग और उसमें वटादि विवर्त दिखलाते हैं। सबके सारभूत अत्यंत सूक्ष्म भाग से संपन्न बीज में जो जो सारभूत अति सूक्ष्म वस्तु है वह सब परमात्मा ही है। इसी सारभूत वस्तु से शाखा आदि में तत्तत् उत्तरोत्तर कार्य में अग्रस्थानीय बीज होता है और वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो जो जिससे सूक्ष्म होकर कारण रूप से प्रसिद्ध है वह सब तो ब्रह्म कोटि में है और जो स्थूल होकर कार्य रूप से प्रसिद्ध है वह माया कोटि में है तथा मिथ्या है, यह जानना चाहिए, यह कहते हैं। ब्रह्मा ही सबसे परमाणु रूप है, इसलिए जो जो जिस जिस अर्थ से अत्यंत अणु है वह सब एक। 1877 पेज 158 1878 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध तत्तत् सूक्ष्म वस्तु है ऐसी स्थिति में सर्वत्र ब्रह्म वस्तु ही स्थित है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आई जैसे घट आदि एक एक द्रव्य अगल-बगल से ऊपर से नीचे से यानी सभी ओर से द्रव्य रूप ही है, उससे तनिक भी भिन्न पदार्थ नहीं है। वैसे ही सभी पदार्थ यानी जगत जिस पुरुष के द्वारा जिस किसी रीति से परीक्षा द्वारा देखा गया वह सब सन्मात्र रूप ब्रह्मरूप ही देखा गया, दूसरे रूप का नहीं। 18 अविकारिता में दृष्टांत कहते हैं। सैकड़ों सुवर्ण के रूपों में जैसे सुवर्णत्व ही रहता है दूसरा नहीं, वैसे कि शांत ब्रह्मा के सैकड़ों जगत भाव और जीव भावों में शांत ब्रह्म रूपत्व ही रहता है। 19 सत ब्रह्मा का सर्गरूप विवो से अलोप नहीं होता, यह बतलाते हैं। आई एक समीपस्थ पुरुष के स्वप्न के मेघ जैसे आपके कुछ नहीं हैं, यानी उनसे आपका कुछ लोप नहीं होता, वैसे ही चिदाकाश रूप मेरे सृष्टि प्रलय आदि महाआरंभ कुछ भी नहीं हैं, यानी आत्मा में कुछ भी उनसे नहीं होता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आकाश में कल्पित मलिनता और उसी में कल्पित गंधर्व पुत्रों की सेना जैसे आकाश रूप ही है, वैसे ही ब्रह्मा में कल्पित यह सारा जगत एकमात्र शांत ब्रह्म रूप ही है। 21 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे जल से भूमितल में आर्द्र वट आदि का बीज महान वट आदि के वृक्षों के रूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही हृदय के भीतर संकल्प रूप ब्रह्म ही पहले पुष्प बनकर फिर बाहर जगत रूप फल बनकर स्थित हो जाता है। 22 यदि परम सूक्ष्म ब्रह्मा है और ब्रह्म भाव में स्थिति ही मोक्ष है तो अणिमा आदि सिद्धियों के सदृश ही मोक्ष हुआ। इस शंका पर कहते हैं, अहंता आदि प्रतिबंधकों के दूर हो जाने पर आविर्भूत हुए निर्तिश्यानंद रूप एक स्वभावापन्न सत ज्ञानी की दृष्टि में ये सब अणिमा आदि सिद्धियां जीर्ण शीर्ण तृण के टुकड़े के सदृश भासती हैं। 23 तीनों लोकों में देवता असुर और मनुष्य से युक्त ऐसी किसी वस्तु को मैं नहीं देखता जो एक रोमांच के सदृश सारे विश्व को समझने वाले महात्मा के लोभ के लिए हो। 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जिस किसी तरह की स्थिति करने वाले तथा जहां कहीं जाने वाले आत्मतत्ववेत्ता पुरुष को किसी तरह के द्वैत संकल्प होते ही नहीं। 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाश रूप तथा शून्यात्मक है, ऐसे भोगादि निमित्त से शून्य तत्वज्ञ को किस निमित्त से किसकी इच्छा उत्पन्न होगी। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जिसको अशेष विशेषों से शांति हो चुकी है तथा जो इच्छाओं से रहित हो गया है, ऐसे वैभव एवं दरिद्रता दोनों को समान देखने वाले ब्रह्मज्ञानी की महिमा कौन जान सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भाई पुत्र आदि के मरण जीवन से उसको हर्ष या शोक नहीं होता, इस आशय से कहते हैं। ज्ञानवान न मरण साधनों से मरता है और न जीवन साधनों से कुछ जीता है, परंतु 159 सर्ग 38 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक विशुद्ध संवित स्वरूप आत्म प्रकाश संपन्न तथा चिदाकाश स्वरूप हुए इस महात्मा के असत भी मरण जनन अज्ञानीजनों की ही भ्रांति से मृगतृष्णा नदी के तटों के सदृश भ्रांत आत्मा में भासते हैं। 28 29 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उत्तम परीक्षा कर लेने के बाद न तो भ्रांति रहती है, न परीक्षक रहते हैं और न जन्म-मरण ही रहते हैं, केवल कुछ रहता है तो वह अविनाशी प्रशांत ब्रह्मा ही रहता है। 30 1879 तत्वज्ञानी परीक्षक के उपस्थित रहते आप कैसे कहते हैं कि परीक्षक नहीं रहते, इस पर कहते हैं जो शांत आत्माराम संपूर्ण दृश्य प्रपंच से वैराग्य को प्राप्त होकर उपशम को प्राप्त हो गया है संसार सागर से पार हुआ वह ब्रह्म भाव से विद्यमान भी देह इंद्रिय आदि से युक्त परीक्षक रूप से असत के ही अविद्यमान के ही समान भासता है। वर्टिकल बार 31 वर्टिकल बार जिसके मन की गति अस्त हो चुकी है और जो आत्मा में शांत है उसके ब्रह्म रूप से विद्यमान रहते हुए भी विद्वान लोग दीप निर्वाण की नाई उसको निर्मल निर्वाण समझते हैं। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार इसीलिए उसको यह संसार नहीं रुचता यह कहते हैं। बुद्धि आदि से लेकर संपूर्ण यह जगत दृश्य जिसे स्वतः नहीं रुचता आकाश के सदृश शांत उस पुरुष को उत्तम लोग मुक्त कहते हैं। 33 यदि आप तत्वज्ञ हैं तो दीप निर्वाण के सदृश आप निर्वाण स्वरूप है आप वशिष्ठ रूप से कैसे हैं इस आशंका पर कहते हैं अविचार से अहन है विचार से अहन नहीं है। तात्पर्य यह कि अविचार से मैं वशिष्ठ रूप से प्रतीत हो रहा हूँ विचार से कदापि नहीं। हम भाव के अर्थ का अभाव होने से कहा यह जगत और कहा जन्म मरण आदि रूप संस्कृति। वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार 1 अहमर्थ का अभाव कैसे इस आशंका पर कहते हैं वस्तुतः चिदाकाश ही अपने स्वरूप के अन्यथा ज्ञान से ही बुद्धि आदि के आकार से युक्त हो स्थित है और वही रूपालोक मनोरूप बाह्य एवं आभ्यंतर जगत को जानता है। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी मेरे ही समान यथार्थ वस्तु के ज्ञान से भ्रांति का नाश हो जाने पर आपका मन भी जब संपूर्ण पदार्थों से शून्य हो जाएगा तब सदरूप सर्वात्मक आपको भी यह संपूर्ण आचरण सर्वात्मक शिवस्वरूप ही निर्वाण रूप ही अवभासित होगा। 36 वर्टिकल बार समस्त आचरण का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। जो कुछ आप कर्म करते हैं जो कुछ भक्षण करते हैं जो कुछ हवन करते हैं देते हैं जो तप करते हैं और जो हनंगमन करते हैं उन सबको आप अविनाशी शिवरूप ही समझिए। 37 जो दान पेज 160 1880 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध आचार ग्रहण समस्त जगत का उपलक्षण है यह कहते हैं। जो मैं हूँ जो तुम हो जो इच्छाएं और दिशाएं हैं जो जो काल क्रिया और आकाश आदि हैं तथा जो लोकालोक आदि पर्वत हैं वे सब शिवस्वरूप चिदाकाश रूप ही हैं। 38 जो कुछ बाह्य और आंतर विषय हैं जो भूत आदि तीन काल है तथा जो जरा मरण पीड़ा आदि हैं वे सब महाचैतन्य रूप शिवमय आकाश रूप ही हैं। 39 वर्टिकल बार दुःखशांति के उपायों के अन्वेषण से रहित भ्रमशून्य इच्छारहित मन वर्जित मुनि एवं अहंभाव रहित होकर जिस प्रकार से मोक्षरूप बनकर आपसे स्थित रहा जा सकता है उस तरह से स्थित रहिए। 40 वर्टिकल बार हे श्री राम भद्र जिस तरह पवन का स्पंदन और अस्पंदन के द्वारा व्यवहार या अव्यवहार होता है उसी तरह आपका भी इच्छा मन से रहित शांत अनंत ब्रह्मा में स्थित तथा भावनारहित ही व्यवहार हो या न हो। 41 वर्टिकल बार भद्र जैसे काठ की पुरुषोचित चेष्टा का यंत्र रूपी घोड़े से निर्वाह होता है और वह जैसे वासना शून्य संकल्प शून्य एवं उपद्रव रहित होती है उसी तरह शास्त्र रूपी घोड़े से आपकी वैसी ही पुरुषोचित चेष्टा का निर्वाह हो। 42 हे श्री राम जी माता पिता बंधुजन आदि के साथ होने वाला आपका बाह्य व्यवहार न तो अत्यंत स्नेह से पूर्ण हो या न एकदम स्नेह से रहित ही हो किंतु वह व्यवहार ऐसा हो कि देखने वालों को यह पता न लगे हैं या नहीं यानी अनिर्वचनीय हो। आप चित्रदीप के सदृश रहिए चित्रगत दीप चित्रगत तेज से पूर्ण है परंतु परमार्थतः तेल से पूर्ण नहीं है अथ उसका प्रकाश स्नेह तेल से पूर्ण है या नहीं, इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। 43 आई उपसंहार दर्शाते हैं। भद्र जिसकी वासना मिट चुकी है, जिसको वर्तमान भोगों में कुछ रस नहीं रहा और जिससे भावी भोगों की तृष्णा भी निकल गई, ऐसे विद्वान के लिए उत्तम शास्त्र के सिवा दूसरा कौन सा पदार्थ आत्मसुख में विश्रांति देने वाला हो सकता है? अर्थात कोई नहीं। शरीर धारण तक अंततोगत्वा प्राप्त होने वाले आवश्यक व्यवहार काल में उत्तम शास्त्रों का अनुसरण ही चित्त दोष निवारण तथा विवेकादि के उद्बोध द्वारा तत्वज्ञान में प्रतिष्ठा कारक है। इसलिए इच्छाशून्य निर्मल तत्ववेत्ता का प्रारब्ध प्राप्त व्यवहारिक प्रसंगों में वर्णाश्रमोचित आचरण करना एवं शमदमादि साधनों में भली भांति लगा रहना ही असाधारण चिन्ह है, न कि यथेष्टाचरण। 44 38वां सर्ग समाप्त।